Старий і море. Як він вийшов нагий із утроби матері своєї, так відходить і знов, як прийшов, і нічого не винесе він свого труду, що можна б узяти своєю рукою. Книга Еклезіаста, 5 розділ, 14 вірш. Відомий американський письменник Ернст Хемінгуей у своїй книзі «Старий і море» розповідає про бідного рибалку, який чекає на щастя в житті. Щоденного улову ледве вистачає на мізерну їжу. Він багато років виходить у море і чекає великого улову. Якось, здається, його мрія здійснилася. Клюнула велика риба. Майбутнє бачиться забезпеченим, життя сповнене надій. Гарпуном він потрапляє у величезне тіло риби та бере її на буксир. У той час, як риба щосили бореться за волю, човен прямує до гавані. Риба тягне канат, коли раптово з глибини моря виринають акули та нападають на видобуток. Щосили бореться старий, але акули обжирають величезну рибину до кісток. Коли вранці він сягає гавані, на канаті в нього лишень велетенський скелет. Його мрія розбита. Така ж сама ситуація з кожною людиною, яка хоче побудувати своє життя без Бога. Наприкінці свого життя вона залишається без надій, тому що пропустила найголовнішу мету – примирення з Богом, та, мабуть, вона її й не шукала. Хемінгуей відчував своє власне життя таким безнадійним, що наклав на себе руки в 1961 році. Як багато людей роблять те ж саме. Ох, якби вони знали хоч щось про Ісуса Христа, який може наповнити змістом найневдаліше життя.